بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده صدق وعده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ سے، یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا سبق دوسری فصل کے چوتھے نقطے میں جاری ہے. اللہ تعالی ہمارے اعمال، افعال، احوال اور اقوال کو اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرما کر ہماری مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالی تمام سامعین اور سامعات کے درجات بلند فرمائے. میرے دوستو، جیسا کہ کل کے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ وہ فوجی جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے لیکن کافروں اور ان کے خدمتگاروں کی صف میں رہ کر ان کے اوامر اور آرڈرز کے مطابق مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو شرعی طور پر عذر قبول کیے جانے والے جو اعذار ہیں ان میں سب سے پہلی بات جہالت ہے. تو گزشتہ سبق میں یہ بات ہم عرض کر چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص واقعی حقیقی معنوں میں دنیا میں جاری اس کفر و اسلام کے معرکے کے حقائق سے اور کفار کی طرف سے جاری ریشہ دوانی اور سازشوں سے باخبر نہیں ہے، حقیقی معنوں میں وہ جاہل اور بے خبر ہے، تو اس کا عذر عند اللہ قبول ہے. لیکن ایسا بے خبر انسان اس زمانے میں بہت ہی شاذ و نادر ہو سکتا ہے، واللہ عالم. آج کے سبق میں دوسری بات بیان کی جائے گی جسے ہم اردو میں مجبوری کہتے ہیں اور عربی میں اسے اکراہ کہا جاتا ہے. شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ اس کتاب میں انتہائی اختصار کا میں خیال رکھتا ہوں، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت اہم ہے اور ایک عمومی طور پر مشہور عذر ہے کہ جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ فوج میں کیوں نوکری کرتے ہیں، جاسوسی اداروں میں کیوں نوکری کرتے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں صلیبیوں کی سازشوں کا علم نہیں، یا ہمیں یہ علم نہیں کہ ہمارا ادارہ مسلمانوں کے خلاف بھی لڑتا ہے. نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں. یہ ان کا عذر ہوتا ہے، یہ ان کا بہانہ ہوتا ہے، اور ان حضرات کا عذر اور بہانہ بھی یہی ہوتا ہے جو ان کے اوپر کفر کے فتوے کو چسپان نہیں ہونے دیتے، جو یہ نہیں چاہتے کہ ان کو کافر کہا جائے یا مرتد کہا جائے، وہ یہی کہتے ہیں کہ بیچارے مجبور ہیں، ان کے مرتد آقا، ان کے ظالم آقا اپنی حمایت اور اپنے دفاع کے لیے ان مسلمان لڑکوں کو اور جوانوں کو لڑاتے ہیں کافروں کے قیادت میں، ظاہر سی بات ہے. تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، یہ تو مجبور ہیں، نوکری ہے وغیرہ ہے وغیرہ ہے، یہ باتیں کی جاتی ہیں. بہت سارے عربی ممالک میں اور مسلمان ممالک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جہاں امریکہ نے اور یہود و نصارہ نے اپنے پٹھوؤں کو اور ٹاؤٹوں کو آگے کیا ہوا ہے، اور وہ مسلمان لڑکوں اور نوجوانوں کو ان جنگوں کا ایندھن بناتے ہیں، اور پھر یہی کچھ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مجبوری ہے یا آلو کی بوری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آئیے میرے دوستو، سب سے پہلے ہم شریعت میں مجبوری کس چیز کو کہتے ہیں اسے دیکھتے ہیں، ورنہ چرسی سے بھی آپ بات کریں گے تو وہ یہی کہتا ہے کہ بابا میں مجبور ہوں. نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتے بیٹا، آپ یہاں فٹ پاتھ پر اور مسجد کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، نماز کے لیے آیا کریں بیٹا. مولوی صاحب میں مجبور ہوں. ارے کیا مجبوری ہے؟ مولوی صاحب میرے کپڑے خراب ہیں. اللہ اکبر. اس طرح کی مجبوری یہ آلو کی بوری ہے، یہ شرعاً مجبوری نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں شرعاً مجبوری کس چیز کو کہتے ہیں اور مجبور کس شخص کو کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے، علماء کرام اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے ہمیں یہ دین سکھایا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کیا فرماتے ہیں، مجبوری کسے کہتے ہیں اور مجبور کسے کہا جاتا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ آج کا یہ درس بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ مجبوری کو عربی میں اکراہ کہا جاتا ہے، یعنی کسی شخص کو کسی ایسی بات یا کسی ایسے کام کے لیے مجبور کرنا جسے وہ نہ چاہتا ہو، اور اگر یہ مجبوری اس پر قائم نہ ہو تو وہ یہ کام یا یہ بات نہ کرے، یعنی اپنی خواہش یا اپنی رضا کے مطابق وہ یہ کام نہیں کر رہا بلکہ کوئی مجبوری ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ اپنی عظیم کتاب فتح الباری صحیح بخاری کی شرح میں باب الاکراہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 385 میں فرماتے ہیں، الاکراہ هو الزام الغیر بما لا یریدہ۔ اکراہ اجبار یعنی مجبوری کے معنی یہ ہے، یعنی کسی شخص کو اس کے ارادے کے خلاف کسی کام پر بات پر مجبور کرنا۔ اکراہ کی مجبوری کی چار شرطیں ہیں، یعنی مجبوری کب شریعت میں قابل قبول سمجھی جائے گی، اس کے لیے چار شرطیں ہیں۔ الاول ان يكون فاعله قادرا على ايقاع ما يهدد به والمامور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص مجبور کر رہا ہے وہ اپنی دھمکی کو واقعی کر بھی سکتا ہو، ویسے ہی کوئی تسمار خان نہ ہو، بلکہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسے کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، اور جس شخص کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اپنی جان کسی بھی صورت میں نہیں چھڑا سکتا، بھاگ کر بھی نہیں، یعنی وہ کسی ایسی جگہ میں مقید ہے یا زیر نگرانی ہے کہ وہاں سے نہ بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور چارہ وہ اختیار کر سکتا ہے۔ دوسری شرط ہے، ان یغلب علی ظنہ انہ اذا امتنع اوقع به ذلك۔ غالب گمان یہ ہو کہ اگر اس کی بات یہ نہ مانے تو یہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ غالب گمان یہ ہے کہ وہ گپ شپ نہیں کر رہا بلکہ سنجیدہ ہے، سیریس ہے اور نقصان پہنچائے گا۔ الثالث ان یکون ما حددہ به فوریا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس بات کی دھمکی دے رہا ہے وہ فوراً کرتا ہو۔ فلو قال له ان لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها۔ اگر مجبور کرنے والا اسے یہ کہے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو میں تمہیں کل ماروں گا، فرماتے ہیں کہ یہ مجبور نہیں شمار کیا جائے گا۔ اس سے دو باتیں مستثنا ہیں، ویستثنى ما اذا ذكر زمنا قريبا جدا۔ پہلی استثنا یہ ہے کہ اگر بہت ہی نزدیک وقت کا اس نے کہا ہو، مثال کے طور پر ابھی 10 بج رہے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں 10:10 میں مار ڈالوں گا یا ماروں گا یا کوئی سزا دوں گا وغیرہ وغیرہ، تو یہ بات اس سے مستثنا ہے، اس لیے کہ یہ بہت لمبی مدت نہیں ہے۔ یا فجر کی نماز کا وقت ہے اور وہ کہتا ہے کہ اشراق کی نماز کے وقت تک اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو میں ایسا کروں گا۔ اوجرت العادۃ بانہ لا یخلف۔ یا دوسری بات یہ ہے، دوسرا استثناء یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ ایک دن کی مہلت دے رہا ہے یا ایک مہینے کی دے رہا ہے وہ کرتا ضرور ہے، ایک دن کی مہلت دی ہے لیکن دوسرے دن ضرور وہ نقصان پہنچاتا ہے یا مار ڈالتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ مجبوری شرعاً مجبوری سمجھی جائے گی۔ الرابع اللہ یظہر من المأمور ما یدل علی اختیارہ۔ چوتھی شرط یہ ہے، جس شخص کو مجبور کیا جا رہا ہے اس سے کسی ایسی بات کا اظہار نہ ہو جو کہ اس کے اختیار پر دلالت کرتی ہو، مثال کے طور پر کمن اکرہ علی الزنا فاولج وامکنہ ان ینزع ویقول انزلت فیتمادى حتی ینزل۔ جیسے کہ کسی شخص کو زنا پر نعوذ باللہ مجبور کیا گیا ہو تو اس نے اپنے ذکر کو داخل کیا اور نکال کر یہ کہنا ممکن تھا کہ بس میں فارغ ہو گیا، لیکن وہ اپنے کام میں مصروف رہا حتیٰ کہ اس نے انزال کیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کام میں اس شخص کا اختیار بھی شامل ہو چکا ہے۔ اس کی مثال آگے بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی مثال تھی۔ مثال کے طور پر یہ جو فوجی ہوتے ہیں، ان میں واقعی طور پر اگر کوئی مجبور ہے تو وہ اپنے افسروں کے سامنے کسی بیچارے مسلمان یا مجاہد کی مار پیٹ تو کرتا ہے، لیکن خفیہ طریقے سے اس کی امداد بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف ہو کہ واقعی مجبور ہے تو اپنے افسروں کے سامنے تشدد وغیرہ کرتا ہے، اور جب تنہائی ہوتی ہے تب بھی کرتا ہے، تو اسے تو مجبور نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے کہ پاکستان و افغانستان اور دوسرے تمام مسلمان ملکوں کا آج حال ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ نے مجبور کیا ہوا ہے۔ بھئی تمہیں امریکہ نے مجبور کیا ہوا ہے تو اس کے سامنے ہی تو مجبور ہونا۔ یہ کیا مجبوری ہوئی کہ اپنی بہنوں کو ماؤں کو جیلوں میں ٹھونس دو اور ان کے ساتھ نعوذ باللہ بد کرداری کرو، اور اپنے جوانوں کو جیلوں میں ڈال دو اور ان کے ساتھ بد کرداری کرو، اور انہیں تباہ و برباد کرو، ان کی مار پیٹ کرو، تشدد ان پر کرو، ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑو، تو امریکی تو تمہارے سر پر نہیں بیٹھے ہوئے نا وہاں۔ تو یہ مجبوری نہیں ہے میرے بھائی، یہ ظلم کی بوری ہے، یہ تشدد کی بوری ہے۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ فالمستخلص من کلامه رحمه اللہ ان المکرہ هو من اجبر علی فعل ما لا یرید۔ شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ فرما رہے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ مجبور وہ شخص ہوتا ہے جسے کسی ایسے کام پر مجبور کیا جائے جسے وہ نہ چاہے۔ اولا انہ لا یرید هذا الفعل باختیاره وانما بالاجبار الحقیقی، کہ وہ اپنے اختیار سے اس کام کو نہیں کرنا چاہتا مگر حقیقتاً وہ مجبور ہے۔ ثانیا انہ لا یستطیع عدم الاستجابہ عاجز عن دفع الاکراہ، دوسری بات یہ ہے کہ قبول نہ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ سے اس بات کو دور نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتا۔ ثالثا انہ لا یستطیع التخلص ممن اکرہہ بفرار او بہجرت او نحوہا، تیسری بات یہ ہے کہ وہ بھاگ کر ہی یا ہجرت کر کے ہی یا کسی اور طریقے سے چھپ چھپا کر ہی اپنی جان چھڑا لے، اس کی بھی اسے طاقت نہیں، اور یہ بھی اس کی قدرت سے باہر ہے۔ رابعا انہ یتیقن وقوع التہدید قریبا وبالتأکید، چوتھی بات یہ ہے کہ جس دھمکی کا ذکر دھمکی دینے والا کر رہا ہے وہ نزدیک ہی وقت میں کرنے والا ہے اور ضرور کرنے والا ہے۔ جو دھمکی اس نے دی ہے وہ عنقریب ہی کرے گا اور ضرور کرے گا۔ خامسا الا يتمادى بالفعل انزال عنه الاكراه لمصلحه او شهوه، پانچویں بات یہ ہے کہ جب اکراہ مجبوری کا ماحول اس سے ختم ہو جائے تو کسی مصلحت کی خاطر یا کسی شہوت و خواہش کی خاطر اس کام میں لگا نہ رہے، جیسے کہ اوپر مثالیں دی گئی ہیں اور آگے بھی مثالیں دی جائیں گی۔